light rise again. Moonlight feels right. Moonlight feels right. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. See you now. I don't care, I don't eat, I don't sleep. Rosie Vela uit de jaren 80, een Magic Smile. En daarvoor Starbuck, een Moonlight Feels Right. Wie is de winnaar van de RET Aardig Onderweg Award? Mariska de Vries weet meer. Ik heb tegenover mij de twee winnaars van de Aardig Onderweg Award, RET Awards. En dat zijn Sivo Minnaert en Ayouk Bagia. Jullie zijn de oprichters van Falafel. En dan moet ik het even zeggen, Falafel. Ja, je mag zeggen Falafel, maar je mag hem ook lekker over de tong laten rollen. Ja, Falafel. Maar dat voor de luisteraars duidelijk is dat dat iets met afval te maken het heeft. Het is Falafel, inderdaad. Maar ook met Falafel, het product wat normaal gesproken van kikkererwten gemaakt wordt. Precies dat. Oké. Goed, kun je vertellen wat jullie precies doen? Jazeker. Wij heten dus Falafel. En de reden voor die woordspeling is omdat wij falafel maken van groente- en fruitpulp wat overblijft na het persen van sap. En die pulp redden wij van de prullenbak en daar maken we een nieuw product van. En hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Wij wilden allebei heel graag iets doen met eten en cateren. Maar het voelde niet helemaal goed om er weer iets bij te doen. En we wilden ook al heel graag iets doen met voedselverspilling. En ja, die twee dingen zijn samengekomen in Falafel. Wat is je achtergrond? Had je al iets met de opleiding in voeding? Of? Geen opleiding gedaan, maar Sivo en ik hebben beide in de horeca gewerkt. En hebben als hobby ook koken en eten. Dus vanuit daar is dat idee ontstaan. Oké, dan ga ik even naar Sivo. Sivo, hoe graag eet jij? Ik hoor dat het je hobby eten is. Ja, ik eet heel graag. En ik maak het denk ik nog liever klaar voor mensen. Wij hebben beide heel graag een tafel vol met mensen die we verzorgen met lekker eten. En daar begon ook het te broeien. We wilden iets beginnen. En hoe kwam je dan op dat fruitafval? Want dat moet je weten dat dat weggegooid wordt. Goeie vraag. Dat vragen we onszelf ook wel af. Waar begon dat? We wisten wel dat we iets duurzaam wilden doen. Daar kom je tegenwoordig niet echt onderuit, denk ik. Als je iets begint, dan ligt het voor de hand om niet weer iets erbij te maken wat de wereld weer een stukje verder tegenwerkt. Maar juist weer even op de goede duurzaamheid is de trend op dit moment. Zeker, ja. En toen zijn we eigenlijk in gesprek gegaan met verschillende mensen en met elkaar van wat vinden we leuk om te doen. Toen keken we naar trends als kromkommer. Dus eigenlijk groente en fruit, wat er niet zo mooi uitziet, maar nog prima in staat is, hergebruiken. En de kromkommers komen niet in de supermarkt, dat is kromkommer. Maar die zijn nog wel gewoon eetbaar, niks mee aan de hand. Correct. Ja. En dat is hetzelfde met groente en fruitpulp. Het belandt in de prullenbak, maar het is nog prima eetbaar. Het is nog prima bruikbaar. En zo kwamen wij op dat idee om daar een nieuw product van te maken. Dan moet je natuurlijk een bedrijf op gaan starten. Jullie hebben nu de award gewonnen, maar je moet natuurlijk eerst bedenken hoe je dat allemaal gaat aanpakken. Bedrijven aanschrijven van nou mogen wij jullie pulp hebben, hoe gaan we dat verwerken? Hebben we daar machines voor? Hoe doen we dat allemaal? Hoe is dat proces gegaan? Gewoon begonnen eigenlijk bellen naar juice bars en zeggen hey, wat doe jij met je pulp? En dan kregen we vaak een rare reactie. Waarom wil je dit weten? En eigenlijk stuitten we al heel snel op Sayur. Sayur is een juicebar in Rotterdam met twee filialen en een best wel grote productiekeuken. En met hun zijn we eigenlijk al heel snel in zee gegaan. En nu willen we graag nog meer plekken erbij krijgen waar we die pulp kunnen ophalen. Want met onze creativiteit kunnen we daar allerlei creaties van maken. Dus het blijft niet bij falafel als ik het zo hoor. Nou, we willen ons ten eerste wel gaan focussen om die falafelrecepten echt tot in de puntjes helemaal goed te krijgen en dat op te schalen. We blijven zeker niet alleen bij falafel. Nee. Nou, hebben jullie dat geld gekregen? Waar gaan jullie dat insteken? We willen allereerst een eigen plek om het te maken. Dus wij willen ook vervoer, maar dat kan niet een oude diesel zijn. We willen met elektrisch vervoer aan de slag. Ja, dat is eigenlijk de belangrijkste prioriteit op dit moment. Dus en hoe groot willen jullie worden? Wat is het plan? Nou, ik zou het heel mooi vinden als volgend jaar falafel in de biosupermarkt ligt. Kijk, we gaan nog heel veel van jullie horen als ik het zo hoor. Hebben jullie al een website waar mensen wat informatie over jullie producten kunnen vinden? Goeie vraag. De website is momenteel in ontwikkeling, maar hou hem in de gaten. Falafel.nl. Oké, zitten jullie ook op Facebook of andere social media? Ja, op Instagram zitten we onder de naam Falafel Rotterdam.

Poor People van Alan Price. Een logo dat ongezonde producten ontmaskert en vergelijking in één opslag mogelijk maakt. Wie wil dat niet? Maar toch moeten we nog even wachten op de Nutri-score. Mariska de Vries. Nederland krijgt de Nutri-score, maar het gaat niet helemaal soepel. Ik ga daarover praten met Elif Stepman. Zij is campaigner bij Foodwatch. Elif, wij hebben het al een keer eerder over de Nutri-score gehad. Foodwatch is daar erg fan van. Nu wordt hij uiteindelijk wel ingevoerd, maar wat is er aan de hand? Klopt, ja. We zijn blij dat die ingevoerd wordt, maar blijkbaar, ondanks de officiële invoering, mogen bedrijven dat pas in 2021 op hun producten plaatsen. En wat is daar de reden van? Ja, er is heel wat verwarring gezaaid over de Nutri-score. Er is overigens al meer dan 15 jaar verwarring over allerlei logo's. En we waren blij dat er eindelijk een einde aan kwam. Maar nu zou de Nutri-score niet voldoende aansluiten bij de schijf van 5. En daarom moeten internationale wetenschappers eerst nog kijken of er bepaalde verbeteringen aan die Nutri-score kunnen gedaan worden, voordat die Nutri-score mag overgenomen worden door producenten in Nederland. Want wat is precies het geval dan? De Nutri-score geeft aan, in deze categorie producten, als ik het goed begrepen heb, is dit het beste product voor jou? Dan staat er een groen logo op en hoe meer je richting rood gaat met dat logo, hoe slechter dat is binnen die voedselcategorie. Klopt dat? Dat klopt, ja. Het verschil tussen de schijf van 5 en de Nutri-score is eigenlijk dat de schijf van 5 een soort voedingsrichtlijn is. Dat wil zeggen dat alles wat in de schijf van 5 gezond is en alles wat er buiten valt is ongezond. Terwijl de Nutri-score maakt meer vergelijkingen mogelijk. Om het concreet te maken, een appel bijvoorbeeld is gezond, dat weet je via de schijf van 5. Maar een appel bij de Nutri-score, die krijgt eigenlijk geen score. Wat wel een score krijgt, is een appelmoes. Dus dan kan je kijken tussen de verschillende soorten appelmoes wat gezonder is dan de andere soort. Oké, en nu moet die Nutri-score dus nog aangepast worden. Hoe hebben ze dat in andere landen gedaan? Want er zijn al landen waar dat al het geval is, waar die Nutri-score gebruikt wordt. Wel, andere landen hebben er eigenlijk voor gekozen om de Nutri-score gewoon al te adapteren voordat het aangepast moet worden. En wij vinden eigenlijk ook dat dat belangrijk is, omdat wij als consumenten al jaren wachten op een logo dat een beetje meer duidelijkheid schept. Een logo dat ongezonde producten ontmaskert en die vergelijking gemakkelijker maakt. Dus ze hebben bijvoorbeeld in Frankrijk en België gezegd, wij starten gewoon met die Nutri-score, een perfect logo bestaat toch niet en we verwelkomen alle ontwikkelingen die er zijn om de Nutri-score strenger te maken. Maar wij gaan zeker niet wachten omdat de consument al lang genoeg op een logo wacht. Plus, wat nog belangrijk is dat we eigenlijk een verplicht logo willen. We willen niet dat er cherrypicking is, dus dat gezonde bedrijven meedoen, en het is dan gratis reclame, en ongezonde bedrijven zetten geen logo op de verpakking. Maar die cherrypicking kan alleen tegengegaan worden door verplichting op Europees niveau. En ja, een heel verhaal, maar we hadden 10 jaar geleden bijna een verplicht logo, is tegengehouden door industrielobby. Nu begint heel het circus opnieuw, dus elke lidstaat denkt na over een eigen logo. En dat logo moet dan weer aangescherpt worden, zoals in Nederland. Met als resultaat dat het nog steeds niet verplicht is en dat het ook nog steeds niet op de producten staat. Dat schiet niet op, kort samengevat. Inderdaad. Ja, heel, heel lastig, heel vervelend en ambtelijke molens malen langzaam. Dus het gaat weer heel lang duren. Wat kan je nou zelf doen totdat die Nutri-score er is zoals je boodschappen doet? Waar moet je eigenlijk op letten? Ja, je kan op de etiketten van de verpakkingen letten, maar gemakkelijk is dat natuurlijk niet, omdat het allemaal op kleine lettertjes staat op de achterkant van de verpakking. Maar ja, je kan proberen ook gezondere boodschappen te doen, dus eerder verse, onbewerkte producten. En als je dan toch een bewerkt product kiest, kan je ervoor proberen zorgen om naar de achterkant van de verpakking te kijken. Maar ideaal is het niet. Wij zouden in de ideale wereld willen dat er gewoon minder suiker, vet, zout en andere troep in de producten zit. Maar zolang bedrijven dat niet doen en daar niet op verplicht worden, kan een logo helpen. Dus nu hopen we op zo'n logo, maar nog meer op eindelijk een gezonder aanbod. Ja, er is nog een hoop werk aan de winkel voor Foodwatch. Jullie hoeven je voorlopig nog niet te vervelen in ieder geval. Inderdaad. Wij wachten op de Nutri-score, want we kunnen het wel graag willen. Maar ja, wat ik al zei, ambtelijke molens malen langzaam. Wij wachten af tot de Nutri-score eindelijk in Nederland verschijnt. Ik sprak met Elif Stepman van Foodwatch. Dankjewel. Twaalf uur, ik denk dat ik maar eens ga. Voordat ik niet meer weg kan komen, zoek ik de stilte van de straat waar het nog dag zou kunnen zijn. Met al die mensen op het plein, zijn er nog vrienden van me bij. Het dorp slaapt. Wat een mooi gezicht is dat. Ik heb de ruis weer in mijn oren. Het zal wel horen bij de stad die langzaam achter me verdwijnt. De grote toren wordt weer klein. Ik zie hem als ik uit mijn kamer kijk. In de kilte van de nacht, in de nevel van de stad. Vuur en de zon straalt op mijn wang. Ik rek me uit en kijk naar boven. Ik loop de trap af naar de gang waar het nog nacht zou kunnen zijn. Voor ik het water in verdwijn, hou ik mijn adem in en maak me klein. December in mijn hart, maar alles wat er is geweest en wat me in verwarring bracht, drijft over. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thought I'd ring you and tell you I'm in town. Hope to see you. Yes, dinner would be fine. Do you remember when you and I first met? I know I do. Do you? Oh non, je n'ai rien oublié. Rien oublié de cette étrange fille. Qui est venu traverser ma vie et ma ville. Rien oublié non plus de cette drôle de nuit dont nous sommes sortis, je crois, amis. Lost and confused, whatever comes. changed, it's true. A little older, but time's been kind to you. Do you remember the very special night? You know I do. Oh oui, tu as bien fait d'appeler. Moi? Moi, je suis bouleversé. Ça m'a complètement surpris, tu sais, de te savoir à Paris. Non, je n'ai pas oublié encore. Ni le bain de la fontaine, ni la robe collée sur ton corps, ni les mots du poème. Comment pourrais-je oublier? Grote kleine dame Shirley Bassey en Alain Delon in Thought I'd Ring You. En daarvoor nieuw werk van Sam Knoop, December, hoorde je. Jongeren en de multiculturele samenleving een stem geven. Dat is het doel van de onlangs gelanceerde omroep You Icon. Herman de Bruin. Jongeren gaan een nieuwe omroep lanceren, You Icon. En daarvoor is aan de telefoon Marissa Brittany Persons. Ze is een van de drie initiatiefnemers van deze nieuwe omroep. En waar staat dat voor? Laten we dan meteen maar doorgaan met die naam. De U staat voor You, jij. Ook voor Unity, eenheid en voor Urban Stedelijk. En Icon betekent je kan alles wat je wilt. En vandaar de naam You Icon. Ja, ja. En dat heeft ook weer alles met die omroep te maken die beter moet gaan werken dan andere omroepen. Want jullie willen hem helemaal voor iedereen beschikbaar maken. Want je hebt te veel witte Nederlanders gezien bij de omroepen. Ja, maar niet per se dan te veel witte Nederlanders. Maar om het even plat te zeggen wel te veel witte mensen. Wat wij willen veranderen voor mensen met verschillende afkomsten. Omdat het Nederland ook helemaal multicultureel is. Ja, precies. En dat willen we wel laten zien, want ik vind niet dat dat echt vertegenwoordigd wordt op dit moment. Maar ja, het is een Engelse naam. Het wordt toch gewoon een Nederlandse omroep? Ja, dat wel. Mm-hmm. Dus dat betekent dat het gewoon in het Nederlands wordt. Maar hoe gaat die omroep eruit zien? Gaat die gewoon in het publieke bestel of wordt dat heel anders? Ja, het wordt wel in het publieke bestel vertoond. Maar wij gaan wel zeker heel veel vernieuwing naar voren brengen, waarvan wij dat niet nu terugzien. Want wat missen jullie dan in de omroepen die er nu zijn? Nou, wat wij missen is eigenlijk diversiteit. Zeg maar, als je kijkt naar Amerika, daar hebben ze een mediaaanbod met heel veel diversiteit. En zeg maar, ik persoonlijk ook, als ik naar tv kijk, dan mis ik dat heel erg. En dan heb ik ook niet echt het gevoel dat ik voel me gewoon niet thuis, zeg maar, als ik naar tv kijk. Want ik zie telkens dezelfde mensen en dat willen wij echt gaan veranderen. Ja, de witte Nederlander, mag je het dan zo zeggen? Kort gezegd. Onder andere, ja. Onder andere. Ja, en wat gaan jullie dan doen om dat te veranderen? Nou, wat wij gaan doen is, wij gaan dus eigenlijk, want wij leven nou eenmaal in een multiculturele samenleving en dat willen wij dus naar voren gaan brengen. Dus dat is sowieso wat wij gaan aanpakken bij ons. En natuurlijk ook gewoon heel veel talent naar voren brengen die niet de kans krijgt. Ja, die nu niet de kans krijgen bij de bestaande omroepen. Ja. Ja, ja. En hoe gaan jullie dat dan doen? Want dan moet je programma's gaan maken en zo. Dat wordt nog een ingewikkelde klus, denk ik. Of hebben jullie daar al verder plannen voor? Ja, we hebben daar sowieso al plannen voor. Maar onder andere door heel veel audities te gaan doen natuurlijk. Mm-hmm. Maar ja, je moet eerst, in Nederland is het zo geregeld dat je toch eerst leden moet hebben voor je een omroep kan oprichten. Ja, dat klopt zeker. Daar zijn we nu ook zeker mee bezig. Oh, dus ja. Nu kan iedereen lid worden en daar zijn we echt wel hard mee bezig. Ja, ja, dus dat moet nog eerst leden worden en dan kan je proefuitzendingen doen voor, ik dacht, 1 of 2 jaar. Dan moet minister Slob het ook nog met jullie eens zijn. Yes, ja, klopt. Ja, ja. Heb je dat traject al helemaal in beeld of zeg je nou, we zien wel hoe het wordt? Nou, nee, we hebben wel al echt plannen voor hoe het gaat worden. Want anders kunnen we natuurlijk ook makkelijker vastlopen als we dat niet hebben. Alles wat op ons pad komt is natuurlijk ook mooi meegenomen. Maar we kijken al zeker vooruit. Ja, ja. En wanneer zou de omroep kunnen starten? Maart. Ongeveer maart. Komend jaar dus? Ja, ja dus dat is al best wel snel. Je hebt 3 maanden om 50.000 leden te hebben. Want dat moet geloof ik, hè? 50.000 leden, dacht ik. Ja, maar 2 maanden zelfs. 2 maanden, ja. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, als je maart wil starten, dan moet je die... Nou, dat wordt nog een hele klus. Ja, zeker. Ja. Maar daar gaan we voor. We hebben heel veel vertrouwen erin. Mm-hmm. En we zijn heel erg positief. En dat betekent dat dan in maart die nieuwe omroep er komt. Jongeren lanceren dat, maar is die alleen voor jongeren? Of zeg je nou, we gaan een breed aanbod doen? Nee, zeker niet. Het omroep is echt voor iedereen. Voor jong, oud, maakt niet uit, voor iedereen. Dat moet ook geloof ik volgens de mediawet, dacht ik zo te weten. Dus dat zal wel lukken. Maar dan die 50.000 leden nog even. Hoe kunnen mensen zich aanmelden? Via de website uicon.nl, dat is de website waar je de diepere betekenis van die omroep kan vinden en waar je ook uitleg krijgt over die naam, want dat is ook nogal even belangrijk, denk ik. We hebben uitgelegd wat uicon betekent en ik wens je daar heel veel succes mee met de lanceren van die omroep. En ik hoop dat het gaat lukken. Marissa Brittany Persson, ze was een van de 3 initiatiefnemers aan de telefoon en... heel veel succes en we horen er vast nog meer van. En als het zover is, horen we graag wat voor programma's jullie gaan maken. Yes, dank u wel. Dank voor het gesprek. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your day. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. Memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feels like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Dit is De Late Avond. Sting, Big Lie, Small World. En daarvoor Maroon 5 en Memories. En dat was de late avond van donderdag 12 december. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuis. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu, alvast bedankt voor het luisteren. O-Town heeft het laatste woord. Fijne nacht. Caught in the dead of the night, with faces that I used to know. They're speaking to me, trying to pull me in out of the cold. No sign of light in the day, and no hand around I can hold. Long for the places my memory wants me to go. Sing me a song for the road, and save the last line for me. 'Cause I'm only half of the man that you want me to be. It looks like I've got to go. To play all the games, I'd see it out, win or lose. But no one's your friend when you walk in another man's shoes. Oh, oh, running around out my head, keeping the pain inside. You found me out and you showed me I don't need to hide. I got to go home.